ay faadna haddii la yiraa maantana wax la soo koobi kar meeshan kama dhicin iyo waxaan ka faalayn karna mid mid maryihii dharbihii oo lan dhaqan iyo dharyaasha dadka noo saaran masuulihii neesaha kasaan usoo kacnay masuulihii waa naga dumiyeen waa jajabsheen masuulihii waa raranayeen haddana iyaga wada qoyanay caagadihii boosameefada kala baxeen haddaanagu waxaan cunada ilaahay oo qabnaaye meel aan seexanee wax aan ku leeyahay kaadidii aba nagu dhagan ciyaaladii waxay leh hooyo cagaagala ilmihii meelaan geynaan balaanahaba hanti ma jirto wax wax garada iyo hadal midna lama arko naagtii hadasho waa la garaacayaa ninkii hadal niminkii soddon ninka badana hooyo sheega dharbaaxii liif lala dhacay kaxaystee ilaa haddana waxaa xerada kusoo qofmahay waxay imaanhayaan hadba iyagoo 200 ninka badan kolley iyo kolley tacadigii awalba ilaahay waxaan u malaynay nasriga ilaahay waa dhow iyo dhow yahay laakiin tacadigiiba qoorta noogu jira oo iyo dhulkiibaa lala sunay dadku awal waxay u badnaayeen dad jeengaba dhistay farsamada dowladdana dad gaaraha ku jiray farsamadii dowladda marka oo guryihii dowladda dhisnaa alaabtii ay isu jeedinahayaan dadkiina baadeela dhacahayaan jeengadihiina dhammaan cagafay mariyeen gudugsiyadii qur-aanka looxdii waa dhulka taalintay qabtay cagaftii marmariyeen meel aan aadna ma naqaan ilaahay xaggiis baa noo furan insha allah rabbi xaggiis allah nagu furan.